San Boy. Qué bello sonó elevarme a un paraíso, sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que se yo quien decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ojos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, dando así unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Bueno, pues vamos a outro correspondente. Con outro correspondente alá desde a Terras dos Ancares, concretamente, pues supoño que estará en Becerrea. Vamos a ir por aquella zona. Y a nosa amiga Fernanda. Vale. Muy buenas tardes, Fernanda. Boa tarde, Hernando. Sí, boa tarde dende Vicente. Boa tarde, benvida. Bueno, eso, gracias. Gracias a ti. Pois, deña, contovos un pouquín que vos teño aquí, pois, unhas novas, poñervos así sobre o día, sobre unhas 3-4 novas que temos por aquí pola zona. Vale. Despois vou vos falar principalmente da Festa das Candelas, ah, que é o sábado día 2 e é patrona de aquí de Becerrea. Ah, Festa das Candelas. Vou vos explicar pois, a tradición e a orixe da festa, e tamén un homenaxe que lle facemos aquí no Instituto con unha exposición de fotos antigas da vila. Ajá. E mirad, así como repaso de novas, pois esta semana saía na prensa que en Navia de Suarna pois reivindican que tan só teñen unha médico, en este caso unha muller, sí, pero que é todo conxunto de concellos, non? Uh-huh. E se queixan de que claro, que no caso que haxa algunha emerxencia e tense que desplazar a algún sitio, pois que quedan sin atención no pobo, toda a zona. Uh-huh. Entón, bueno, eso é un primeiro lugar. O sea, reivindican máis atención médica, non? Sí, bueno, porque houve aquí unha serie de na provincia que decían que a atención primaria era mala, non? E a médica esta, a doutora que está en Navia, claro, pois sumouse a esta reivindicación apoiada por un grupo de veciños. Moi ben, moi ben. E pois exixindo que necesitan pois máis medios médicos, pois nun concello que está moi despoboado e ao parecer ademais que a carga de traballo pois que é moita, porque a poboación está moi envellecida. Navia é un dos concellos máis vellos da provincia. Sí. E entón pois claro que precisan outro máis medios humanos sobre todo, non? Vale. Moi ben. Despois lembrádesvos que falaramos da Caixa de Crego, do Crego, verdad? Sí, sí. Pois, bueno, saliu estes días, así estuvo vendo aquí nas redes sociais da zona, uh-huh, sacaba un artigo de prensa del diario El Mundo, donde pois falaban de aloxamientos para facer unha detox digital, o sea, unha desintoxicación, unha cura tecnolóxica. Uh-huh. Entón, a Casa Crego, aquela que visitamos pois aquela vez así de pois a través das ondas, non? Uh-huh. Con Macu, que a dirixía e que estaban facendo pois unhas xornadas de outono, uh-huh, pois parece ser que é unha das 10 casas rurais ou establecimientos rurais en Galicia que pois que ofrecen isto de unha cura de tecnolóxica que lle chaman detox digital, uh-huh, e son como establecementos sen wifi nin cobertura móvil. É dicir, pois para que a xente que queira un pouco sair desta rutina e deste enganche que temos co móvil, redes sociais e eso, uh-huh, pois ir pasar ali un fin de semana. Ben, despois teño vos a Diputación de Lugo, está intervindo, vos acordades tamén que falamos do caroco de Quindou, sí, sí, que sí, aquela, pois, cando fora aquela avalancha de neve, aquela sí, nevada de outubro tan temprana, uh-huh, que de momento foi a única, que sí, demais, pois que estropear as árbores e que morrera o caroco, sí. Pois a Diputación está atuando cunha poda para intentar recuperar o que é o entorno da plaza, porque aparte do caroco había outros tres carballos na plaza de Quindous, sí. E estaba estes días intervindo, pois a ver o que pode facer para pois a ver para recuperar pois este conxunto de árbores. E bueno, logo vou vos falar entón da Festa das Candelas, que é o día 2 de febreiro, que xa vos digo que é festivo local, é unha patrona aquí en Desarreá, e bueno, está arraigada nas épocas máis antergas que se recordan da historia de Desarreá. Parece ser que ten un orixe celta. Chamabanlle os habitantes de Desarreá daquela época, chamabanlle zoelas. É dicir, eran castrexos, povos de orixe celta que tiñan pois, a tribu, era a tribu das zoelas, non? Entón, a orixe das candelas, pois, é unha festa pagana que chamase Festa da Luz. Había unha deusa celta que se chamaba Brigid, e se lle honraba poñendo unha candea en cada habitación da casa cun dobre obxectivo, pois pa que a terra volvera a ser fértil, que se abría e poder plantar, e despois tamén pa despertar o sol que volvera a quentar, non? Entón parece que é un pouco unha festa que quere como reivindicar o fin que está acabando o inverno. Ajá, moi ben. E aquí temos un dito que di cando a Candeloria, chamamos de Candeloria, non? Claro, claro. A festa das candelas. Cando a Candeloria chora, medio inverno vai fora. Ajá, claro, sí, claro. Pero, hoxe está chorando. Coincide. É que coincide, ademais, non? Está sí. Casi no medio, precisamente, que para mes de marzo comezará aí xa a primavera, claro. Así, pues sí, así que hoxe chora. Chora, hoxe está chorando, pero ahora vou vos contar máis. Porque hai un contrarrefrán para isto, sí. ¿No? Que continúa, non acaba aquí. Cando a Candeloria chora, medio inverno vai fora, pero logo que chore, que deixe de chorar, medio inverno está por pasar. Claro. Claro. Sí, está, sí, señor. Perfecto, tanto para un lado como para outro, eso é lógico. Sí. Entón, hoxe está chorando, pero resulta que para mañán parece que hai unha alerta laranxa de neve aquí na montaña que foi anunciada, pois, de repente... a media mañán. E nos, pois, acaba de suspender a consellería, as clases en toda a montaña de Lugo e toda a montaña de Ourense. Parece que non se cree porque non fai frío, sí. Está chovendo, pero pois mañán hai unhas previsións que en algúns sitios pode haber hasta 20 centímetros de neve, non? E aquí con respecto ás candelas temos tamén outro dito que a partir da Candeloria ninguna ave voa soa. Porque claro. Parece ser que tamén agora comezan a parearse, non? Sí, claro. E a Candeloria, que bueno, que ten esta orixe pagá, parece ser que de tradición celta, pero logo pois estaba tamén falando dun dos curas da comarca e me contaba a tradición cristiá, que parece ser que se celebra que van 40 días dende que naceu Xesús, non? Co cal a súa nai, pois que os pais foron presentalo o templo. E parece ser que aquí, hasta non hai moito tempo, había tradición de que dura 40 días despois de dar a luz, do nacemento do pequeno ou pequena, pois que a mai levaba a iglesia e que se acendía unha vela. Entón contábame que bueno, esta é a versión cristiá da festa das candelas da Candeloria. Moi ben. Sí. E bueno, como e facedes tamén un grande evento no instituto. Pois sí, desde hai así 3 ou 4 anos, que aquí se fanse en todos os colexios, non? Só xa o vedes, non só no Instituto de Becerreá, senón tamén pois en Cervantes e en Navia estamos todo o rato organizando actividades, non? Pois que se celebra isto, porque é unha cousa pois que está na tradición da vila. Claro. E entón o ano pasado empezamos a facer unhas, bueno, con motivo de un mapa digital, pero dun mapa de fotos geolocalizadas. Ocurriusenos de facer unha exposición que Becerreá antano, hoxe. Entón buscábamos unha pequena selección de fotos antigas e os rapaces pois iban a buscar e intentar facer a mesma foto hoxe. Co cal era pois tibies a foto antes e hoxe, non? Moi ben, moi ben. E así pois podían un pouco, despois buscaban información, un pouco no povo, non? E no ano pasado pois fixemos esta exposición e destacou moito unha serie de fotos dedicadas ao concello de Becerreá. Moi ben. Porque este concello tiñamos un... Se vos vides por Becerreá, vedes o concello, que é un edificio recente, dos anos 80, 80, sí. Pois entón, antigamente tiñamos outro edificio. Ah. O que pasa é que a facía aí a Nacional curva, non? Sí. E pasou que o día 5 de outubro de 1968, un camión sen freo se empotrou nos bares da praza, sí, señor. Estaban botando a partida, morreron por tres personas, máis o camioneiro, é dicir, catro personas, dos veciños, o sea, perdón, tres personas, o camioneiro e dos veciños. Sí, entre eles... Sí, sí, dime. Entre eles un primo meu. Vaya. Sí, mira que coincidencia. Vaya. Sí, señor. Un bueno, camión que atravesou Becerrea sin frenos. Sí, sí, sí. Bueno, e entón, continuando que historia... No, digo que ben, que baixaba o camión do Porto do Cerexal, como ben dís, empotrouse no edificio do Concello. Entón, bueno, o que se decidiu foi variar o trazado da Nacional, porque non debía ser a primeira vez que ocurría, porque despois eu ainda lembro un que tirou para... Ah, bueno, el quería tirar para arriba, non puido. Pero bueno, non foi o único. Recordo. Entón decidiron cambiar o trazado da Nacional, quitar esa curva, sí, e é donde hoxe se a vedes, pois vai reto aí. Sí, vai reto que por encima, pois, hai como uns travesaños. Exactamente, como un falso túnel. Entón a Nacional máis antiga, pois fai a curva á izquierda, despois á dereita, non? Entón, con motivo de cambiar ese trazado, pois se ve que... Eu penso que aproveitaron para tirar o concello e facer un no. Porque así en Galicia sabéis que somos así, que o vello non nos gusta. Non nos gusta moito. Bueno, e se esforzaran que igual o podían ter recuperado, pero bueno, parecería que era mellor facer un novo xa. Claro. E entón fixeron o concello novo que podeis ver hoxe, non? Sí. Que foi construído pois, no ano 83. Ajá. E curiosamente a fachada principal ten unha orientación diferente da antiga, e a puxeron orientada como a Nacional. Sí. Que quedou, claro, queda aí que aí como que parece máis lógico que estivera orientado a plaza. Sí. Pero a orientaron a Nacional nova, non? Mm. E entón, o único que se conserva do vello edificio do Concello é o reloxo. Que está precisamente en esa fachada que se ve menos, orientada a Nacional. Mm. E é un reloxo de 1874. Que foi construído por Canseco, que era unha marca, non? Sí, sí. Un reloxeiro do Bierzo. E costara aquela 3.526 pesetas. Vaya, ole. A campá pesa 150 kilos. E, bueno, está coroado por un cataventos con forma de galo, non? Sí. E, bueno, pois, pues, isto, si vos fixades ese reloxo que está no Concello, pois é o único que quedou do Concello. Estivo funcionando ata os anos 70 no vello concello, despois botou varios anos nun sótano, colocaron un edificio novo, e recientemente foi restaurado por Pablo López, que é un reloxeiro que ten aquí a reloxería Losada, sí. De forma voluntaria, sin, quero decir voluntaria, bueno, sin cobrar, desinteresadamente. Pois restaurou Pablo o reloxo e hoxe está funcionando pois perfectamente. Cada hora pois repite cantas horas e bueno, e as medias tamén. Sí. E entón, bueno, pois esta información que vos estiven lendo recopilaron aos rapaces o ano pasado con motivo destas fotos. Uh-huh. E este ano pois estamos traballando en ampliar o que é a exposición, pero centrándonos nas fotos de Evelyn, que igual coñecedes o libro. Uh-huh. Que foi un alemán que veu entre os anos 1928 e 31. E fixo fotos de toda a montaña de Lugo, e nos seleccionamos aquelas que son daqui da zona para que os nenos das aldeas dos rapaces ou vendo da vila, pois para que vayan facer a mesma foto e continuar con esta exposición. Espérate que che quere preguntar unha cousa ao noso amigo Manuel. Hola, boas tardes. Hola, Manuel, que tal? Mira, unha cousinha. Xa funciona o Radio Becerrea? Ui, pois non teño novas. Sei que está no proxecto, pero non... Ajá. Non sentín nada. Pero bueno, infórmame e lo digo para a semana que ven. É que estive no Casa de Cultura ou un festival dos Ancares ou algo así. Estive ali. Pero sería cando veu... E anunciaron, no? Ven unha vez o ano, ven o programa de radio da Televisión Galega que... retransmiten toda a noite desde a Casa da Cultura. Foi nesa ocasión? Non. Ele non estaba, o único que anunciaron, aí anunciaron a posibilidade que estaba, diríamos, un proxecto a punto de poñerse en marcha da radio. Sí, pero sí que é verdad que tamén é tal, pero penso que non, porque non se sintoniza todavía, non fixeron presentación ni nada. Vale. Pero seguro os preocupéis que cando se poña en marcha, pois xa vos dou un toque. Aquí a que temos é a Radio As Novais. Sí, sí. Sí que ten además moita forza, xa. Sí, está, sí, sí. Se chaman a Radio da Bachata, non? Con moita música de... Con moita música, sí. Además é que ten unha serie de xente... pois que aficionada e que lles gusta moito ese tipo de música, clase, ¿no? De música. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, que nos enches de información, sé que os Ancares están ben representados na nosa humilde radio. Oye, gracias, teño aquí unha que quedara pendiente, sabes? Sí, unha ruta. Pero exactamente, pola cresta dos Ancares para hoxe, non sei se está día de ir ou non. Non sei como vedes vos. Vai ser mellor que deixemos para cando salga o sol? Non, pero podese adiantar, podese dicir a xente, mirade, apuntade. Dale. Tomade sí, nota. Eu dentro de un sitio que é totalmente diferente, pois a caminar polo cordal dos Ancares, non? Mismo polas crestas dos picos, porque xa é un paisaxe xa que tira a media montaña ou casi alta montaña. Sí. Os cumios de, pois, que se aproximan aos 2000 metros de altura. Entón, un sitio ideal para iniciar a ruta é no Porto de Ancares. No, dende o Porto de Ancares, non? Sí, sí. Eu se vides, isto yo recomendo a todo mundo que ven, ten que ser un día de sol, porque xa non é un proxecto, é imposible. Oxe non se vai a nada, porque para caminar na mitad das nubes, sí. O mismo, vamos, estás sí. En Barcelona que hai nos Ancares igual. Bueno, desde o Porto de Ancares, que hai que levar preparado un bo calzado, si se vai camiando, e en bicicleta tamén se pode ir tamén. Ah, en bicicleta non, Vale. Vale, por veña. Hai que cargar con ela. Por veña. Porque é unha sendiña que vai xusto no que é, como diría Pedro Pidal, diría, no reino dos rebecos e das águias. Xa é aí, por riba dos 2000 metros de altura, un paisaxe de casi alta montaña, onde as vistas son impresionantes, o horizonte está longísimo, además que é deso de que ti estás aquí na Sarria vendo todo o perfil da montaña que se ve, non sei se vos dades conta ou desde moitos sitios de Navia ves o perfil dos Ancares, entón de repente veste a ti ali arriba e o que faz é caminar por ese debuxo, tendo a esquerda, pois se camiñas hacia onde os vou recomendar eu, que é o Cuíña, a esquerda está o Bierzo e a dereita pois temos todas os Ancares lucenses, non Cervantes, Navia, Becerreá. Sí. Becerreá vexe ali moi longe, que parecemos insignificantes, non? Sí. Entón, eu o que vos recomendo é empezar no Porto de Ancares, e aí, hacia o lado do Cuíña, según ides hacia León, ao lado dereito, pois empezáis xa, en 15 minutinhos, xa hai que subir un pouquinho aí. Pero xa se alcanza a cresta. E despois caminar todo pola cresta, e o primeiro pico que se alcanza é o Cuíña. Sí. O pico Cuíña, que lle chamamos aquí pico Dorro tamén, pola forma. E entón, pois, podese xa facer aí a primeira cumbre. E tamén o base do Cuíña hai unha lagoa, que hai que collela según vas a mão esquerda, sin subir, bordease o que é a cumbre, e por aí se chega a unha lagoa, que é un sitio, pois, como vos podedes imaginar, idílico. E, de feito, isto máis ou menos ida a volta en 3 horas é suficiente. Ten un pouco, hai que ir con botas, porque igual é unha senda así de pedras, vas camiñando aí non hai árbores, é monte baixo, sería brezo, sobre todo. E, bueno, pois eso que vas caminando todo, sentíndote como moi cerca do ceo. E pois, unha sensación así desta de libertade que che dá estar donde sabes que aí non se chega todos os días, non? A min decían unha vez, lembro aí mogollón de anos que levei os alumnos en Navia, e decíanme, que eu non podía imaginar que houbera isto aquí. Dices, o sea, vivo no rural, vivo no campo, e eu non imaginaba que, vindo aquí, pois que iba a haber isto, non? Claro. Que quedaran agrallados das vistas que se poden ter ali arriba. Sí, desde logo. E que, bueno, que sempre estamos falando de rutas pois, boscosas ou vales dos ríos, pues entre o verde, e todo que é moi moi bonito, pero que sempre temos esta opción, se o día está bom, de acercarnos e subir a un explico. E que os picos desde o porto de Ancares xa tes 1600 e pico metros de altura, co cal prácticamente o desnivel está salvado. E, bueno, é un paseo que casi podes facer calquera. Sí, sí. Para ese lado, sobre todo. E despois está a versión de inverno, pero, bueno, xa hai que ir preparado se hai neve. Xa é outra historia. Xa hai que levar botas, hai que levar cadeas... Hai que levar moita cousa. Material de xeo, hai que levar crampons e hai que levar piolet. Sí, desde logo. Eu aí sí que nunca fun, porque aí sí que as vertientes están xeadas e sí. Tens que ir preparado, sí. Sí, desde logo, sí. Bueno, que camiñar a máis de 2000 metros de altura con posibilidade de facer fotografías fermosísimas, non? E de ver os rebecos, eso sempre. Rebecos e hasta... Eso se van do oficio. Pero bueno, non máis de 2000, non chegamos, eh? Estamos aí en torno aos 2000, 1900 é moito, pero bueno, eso que é o teito de Galicia case, por pouquinho. Desde logo. Sí. Moi ben, moi ben. Perto de 2000 metros, que queres dicir tú? Sí, sí, penso, non, creo que non hai, que igual o digo ahora mal, creo que non hai ningún pico de Ancares, nem sequera do lado de León, porque sabéis que por aí vai a raya fronteiriza. Sí. E algúns son de Sanz, os outros de León, pero penso que non hai ningún que chegue a 2000 metros. Pero por aí anda. Por aí, si non, por aí anda. Hai que... Vos, tres oriñas de camiño e de volta, non? Entonces hai que levar alguna, por lo menos, hidratación de algún bocadiño para... Hombre, te podes subsistir. Sí, sí. E algo de auga. Sí, sí. Bueno, auga, sí, porque hai fontes, eh? Sí, bueno. Hai fontes do Cuiña, hai fontes, pero non vayáis sin auga. Muy sí, bien. Sí, se fai calor, sí, nos tempos de verán e eso, pois... E aí, cando ves aquí os días que están despexados e que se ve que hai visibilidad, pois que che dan ganas de estar aí arriba, non? Bueno, non sí, aquí sí. No entretiempo, no outono, primavera, porque en verán tamén peta moito sol ali. Claro, sí, tamén, claro, tamén canta bastante. E sobre todo aí se hai que levar moita protección solar. Sí, claro, sí. Pero así, entre outono, primavera, un día destes queda en bon, ideal. Pues ya queda muy bien, Fernanda. Queda de maravilla. Queda aquí representada y explicada que a xente que queira que se meta aquí precisamente no Facebook, que se meta na nosa páxina, que xa queda máis ou menos explicada. O por lo menos vale. Escoita gracias a tú aportación. Vale, vale, e se non te busquen información, porque se sabes que se pode ir, sí. Pois é vir o sitio e preguntar. Moitas grazas, pues, Fernanda. Feliz semana. Unha aperta, igualmente. Chao. Bueno, pois, amigas e amigos, como decimos sempre... Espera, ainda vai botar un poquinho de música, non? Sí, un bocadinho de música para rematar, pero nosotros decimos adeus. Ah, claro, sí, me despedímonos, queridos ointes. Claro. O noso WhatsApp sigue funcionando, ¿eh? Sí. 626-353-202, ¿eh? Sí, 6, pero bueno, 6, 3, non nos digas ahora, porque agora nos vamos nosotros a marchar, van a mandar para WhatsApp, nosotros xa nos vamos. Bueno, pero que queda apuntado. Que, todo que quede apuntado pro xoves que ven, para cuando empecemos. Todos aqueles que nos estaban escoitando, que saiban que seguimos aquí para todos. Por ejemplo, Ricardo Souto, Suso de Navia, todos os que se puxeron en contacto con nosco, que o Manolo ou Fernando Blanco ou Luis, sí. Bueno, todos un montón deles. Antonio 12, que todos eles que se puxeron en contacto con nosco mirando aquí no Facebook, pois un saúdo cordial e saúdos tamén para Suiza, que ali máximo no, nos está agardando cada xoves. Veña, unha aperta grande, queridos ointes, hasta vindeira semana. Gracias a Manuel por estar aquí connosco. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Gracias a Andrea y a Fernando, que también estuvieron ahí en las vías de son. Este que nos faló Armando Fernández. Y como digo siempre, que anoite se xo vosso descanso, y a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Franca, una María entre Laureiro, peño papete. Yeah.